Šeštas ir devintasis Dievo įsakymai. Nepaleistuvauk ir negeisk savo artimo moters. Šešto ir devintojo Dievo įsakymų turinys. Šeštasis Dievo įsakymas draudžia visokius priešingus skaistybę veiksmus, o devintasis mintis ir geismus. Šie įsakymai liepia visada ir visur laikyti ir rūpestingai saugoti tokią skaistybę, kokios reikalauja luomas. Nesusituokusiųjų ir našlių luomas reikalauja laikyti visišką skaistybę. Esančių santuokoje būti vieni kitiems ištikimiems ir vengti viso to, kas priešinga prigimčiai. Paleistuvystė ir koks nors susitepimas tebūnie neminima jūsų tarpe. Kaip pritinka šventiesiems? Nei begėdystė, nei paiko šnekos, nei juokavimai, kas nepritinka. Nes žinokite ir supraskite, kad nei vienas paleistuvis ar suteptas neturi Kristaus ir Dievo karalystėje tėvonystės, sako šventasis Paulius laiške Efeziečiams. Apie neskaistybės nuodėmes. Pirma, neskaistybės nuodėmes. Skaistybei nusidedama nepadoriomis mintimis, norais, pažvelgimais, šnekomis, juokavimais ir begėdiškais veiksmais su savimi ar su kitais asmenimis. Taip pat nusikalstama skaistybei ir kai nepadoriai elgiamasi su gyvuliais. Antra, nepadorios mintys ir norai. Nepadoriomis mintimis nusidedama, kai norai mąstoma apie tai, kas priešinga skaistybei. Nepadoriais norais nusikalstama, kai sąmoningai geidžiama matyti, girdėti ar daryti tai, kas skaistybei priešinga. Nepadorios mintys ir norai tik tada yra nuodėmė, kai jie mielai priimami, su jais sutinkama, jiems pritariama. Jeigu jų nenorima, jiems priešinamasi, jų kratomasi, jie yra tik pagunda, bet anaip tol nenuodėmė. Trečia, skaistybei priešingų nuodėmių nedorumas. Kiekvienas nusikaltimas skaistybei vis tiek ar mintimis ar norais, ar žodžiais ar veiksmais, taip pat vis tiek ar su savimi ar su kitais, jei tik padaroma su visišku proto pažinimu ir valios sutikimu, yra sunki nuodėmė. Vadinasi, skaistybės srityje anaip tol nėra taip, kaip pavyzdžiui nuosavybės srityje. Nuosavybės srityje gali būti mažas, nesvarbus dalykas ir pavogti jį, nors ir su visišku proto pažinimu bei valios sutikimu, yra tik maža nuodėmė, dėl to, kad pats dalykas nesvarbus. O skaistybės srityje mažo nesvarbaus dalyko nėra. Čia, jeigu nusidedant buvo visiškas proto pažinimas ir valios sutikimas, nuodėmiai jau yra neabejotinai dideli. Ketvirta, ne visos skaistybė priešingos nuodėmės yra vienodo sunkumu. Nors visos skaistybė priešingos nuodėmės yra sunkios, tačiau ne visų jų nedorumas vienodas. Vienos būna už kitas nedoresnis. Tai priklauso nuo to, koks asmuo ir su kuo jas padaro, kiek jos priešingos prigimčiai ir kokios būna jų pasekmės. Penkta, priežastys skatinančios priešingas skaistybei nuodėmes. Priežastys, kurios dažniausiai paskatina priešingas skaistybei nuodėmes, yra šios. A. Akių nesaugojimas. B. Nepadorus drabužiai. C. Nepadorios knygos ir paveikslai. D. Nepadorus šokiai ir visokie naktiniai abiejų lyčių asmenų susiėjimai. E. Įvairūs pataikautojai ir meilikautojai. F. Per daug laisvas elgesys su kitos lyties asmenimis. G. Nesivaldymas valgyme ir ypač svaigalų vartojime. H. Tinginiavimas ir ištižimas. Savaime suprantama, kad reikia visų šitų priežasčių ypač vengti. Neveltui viešpats Jėzus sako, jei tavo ranka ar tavo koja tave piktina, nukirsk ją ir mesk šalin nuo savęs. Nes tau geriau įeiti į gyvenimą luošam ar raišam, kaip turint abi rankas ar abi kojas, būti įmestam į amžinąją ugnį. Ir jei tavo akis tave piktina, išlupk ją ir mesk šalin nuo savęs. Tau geriau vieną akį įeiti į gyvenimą, kaip turint abi akis, būti įmestam į ugnies pragarą. Šešta. Neskaistybės nuodėmės ypač pažemina žmogų. Jokios nuodėmės taip nepažemina žmogaus, kaip priešingos skaistybei. Jos jį sulygina su neprotingais gyviais, kurie nieko kito nežino, kaip tik tenkinti savo kūno geismus. Deja, neretai jos žmogų net ir žemiau nusmugdo, nes neprotingi gyviai laikosi bent prigimties nustatytų ribų, o ištvirkėliai nepripažįsta jokių. Todėl tos nuodėmės vadinamos nešvariomis, šlykščiomis, bjauriomis, begėdiškomis, o jas darintys ištvirkėliais, pasileidėliais, begėdžiais. Todėl neretai Dievas jau šiame pasaulyje skaudžiai baudžia už jas. Juk tai rodo tvanas, Sodomos, Gomoros ir kitų miestų sunaikinimas, ugnimi iš dangaus, įvairios šiais laikais plintančios ligos, kurios supūdo gyvus nusikaltėlių kūnus. O koks ištvirkėlių likimas amžinybėje aiškiai matyti iš šių šventojo rašto žodžių. Neklyskite, nei paleistuviai, nei svetimautojai, nei begėdžiai, nepaveldės dangaus karalystės. Pirmas laiškas korintiečiams. Pasibjaurėtiniems paleistuviams, jiems dalis bus tvenkinyje degančiame ugnimi ir siera. Apreiškimo knyga. Todėl, kaip įspėjo šventasis Paulius, paleistuvystė ir koks nors susitepimas, ten nebūna nei minima jūsų tarpe, kaip pritinka šventiesiems laiškas efeziečiams.